zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwa brązowe medale zdobyły reprezentantki Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Stambule. Skoczkowie wywalczyli w Planicy 4. miejsce. Utrzymanie programów inwestycji w samorządach zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Nadmierna masa to przede wszystkim choroba, podkreślają eksperci w Światowym Dniu Otyłości. Nasze biegaczki zdobyły dwa brązowe medale na lekkoatletycznych halowych Mistrzostwach Świata w Stambule. Najpierw Sofia Enaui w biegu na 1,5 kilometra, później Anna Kiełbasińska w rywalizacji na dystansie 400 metrów. Nasi skoczkowie w Planicy w drużynowym konkursie Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym zajęli z kolei 4. miejsce. Więcej o tym już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Ciężkie walki toczyły się w ciągu ostatniej doby na południu i wschodzie Ukrainy. Ukraiński sztab generalny informuje, że najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bachmutu w Zagłębiu Donieckim i na Zaporożu. Pod Bachmutem siły rosyjskie starają się zamknąć pierścień okrążenia wokół miasta. Na Krymie władze okupacyjne podjęły dodatkowe działania do zwalczania proukraińskich nastrojów, mówi rzecznik ukraińskiego sztabu Andriy Kowaliow. W Symferopolu rosyjskie władze okupacyjne, obawiając się aktywowania ruchu proukraińskiego i działań grup patriotycznych, tworzą tzw. oddziały ochotników. W związku z trwającą wojną na okupowanych terenach brakuje przedstawicieli organów ścigania, dlatego ich zadaniem oprócz patrolowania miast będzie też wykrywanie potencjalnych sabotażystów. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii poinformował też o 14 atakach lotnictwa na obszary koncentracji rosyjskich wojsk. Zjednoczona Prawica potrzebuje różnych punktów widzenia oraz wielu pomysłów programowych, napisał w liście do uczestników Kongresu Stowarzyszenia Odnowa prezes Prawa i Sprawiedliwości. W liście odczytanym przez wicepremiera Mariusza Błaszczaka Jarosław Kaczyński podkreślił rolę Zjednoczonej Prawicy w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa. Tylko obóz Zjednoczonej Prawicy jest w stanie w tych trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Tylko my jesteśmy gwarancją, że polska armia będzie stawała się coraz silniejsza, a polska polityka zagraniczna będzie jednoznacznie i z pełną determinacją wspierać na arenie międzynarodowej sprawę ukraińską, a szerzej sprawę zwycięstwa wolności nad despotyzmem. Utrzymanie programów inwestycji w samorządach zapowiedział z kolei premier Mateusz Morawiecki. Poprzez pierwszą falę naszych inwestycji, tych właśnie infrastrukturalnych, jakby popatrzeć na proporcje do dochodów, na głowę mieszkańca, to właśnie do najbiedniejszych gmin wiejskich i do miast takich jak Puławy, Świętochowice czy Przemyśl trafia największa pula środków, proporcjonalnie. Premier dodał, że rządowa rekompensata dla samorządów z tytułu ubytków podatku PIT wyniosła 13,5 miliarda złotych. Ponad 150 wystawców z całej Polski prezentuje się na targach rolniczych Agropark w Lublinie. To jedno z największych tego typu wydarzeń w kraju. Nasza oferta skierowana jest do całej branży rolniczej, mówi dyrektor targów Maciej Wituch. Będzie około kilkudziesięciu premier na targach maszyn. Słoweńskie maszyny pierwszy raz prezentowane w ogóle w Polsce. Są maszyny też zachodnie i polskie, które pierwszy raz tutaj na terenie Lubelszczyzny są prezentowane. O jakich maszynach mowa? O opryskiwaczach, o chwastownikach, ciągnikach, nawozy. Podczas targów rolnicy mogą się zapoznać z najnowszymi rozwiązaniami w hodowli i uprawie. My z kawałek drogi z Narola. Zobaczyć, co jest, nie jest ciekawości. Coś tak z ciągników takie patrzymy, ale zawsze można zobaczyć, a no coś padnie w oko. Maszyny ładne, nie są takie drogie, wie. Kiedyś było ręcznie siła razy gwałt, a teraz wszystko robi się maszyną. Agropark na terenie targów Lublin potrwa do jutra do godziny 17. Co czwarty mężczyzna i co trzecia kobieta w Polsce cierpi na otyłość. Nadmierna masa to przede wszystkim choroba, podkreślają eksperci w Światowym Dniu Otyłości. Problem otyłości dał o sobie znać w czasie pandemii. Diabetolog profesor Leszek Czupryniak powiedział, że według szacunków ekspertów w pierwszym roku pandemii połowa Polaków przytyła średnio 6 kg. Tyjemy wtedy, kiedy dostarczamy organizmowi więcej kalorii niż jesteśmy w stanie spalić. Poza tym nadmierna ilość tkanki tłuszczowej zaburza odczuwanie łaknienia, dodał profesor Czupryniak. Pacjenci otyli po prostu nie czują sytości. Cały czas mają nakaz, trzeba jeść. I robią się coraz tężsi, czyli to ta otyłość nie jest tylko skutkiem, ale jest także przyczyną tych zaburzeń łaknienia, które prowadzą do otyłości jeszcze większej, z którymi no bardzo trudno jest walczyć silną wolą. Profesor Leszek Czupryniak podkreślił, że otyłość jest chorobą matką wielu innych schorzeń. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba zwyrodnieniowa stawów, ale także depresja. Na otyłość mają wpływ czynniki psychologiczne, genetyczne i hormonalne i trzeba ją leczyć, bo jest to choroba. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zatem w walce o zdrowie pora na sport. Krzysztof Łodziewski. I zaczynamy od skoków i to nie będą dobre informacje. Nie tak, jak ich spodziewali się kibice tej dyscypliny. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym na Mistrzostwach Świata w Planicy. Z sporą stratą do trzecich Austriaków wyprzedzili nas jeszcze Norwegowie i rewelacyjni dziś Słoweńcy. To oni z imponującą przewagą wywalczyli złote medale. To, co nie udało się naszym skoczkom, udało Sofie Naui i Annie Kiełbasińskiej. Najpierw po brązowy medal na dystansie 5500 metrów w lekkoatletycznych halowych Mistrzostwach Europy w Stambule pobiegła Naui. Potem jej sukces na 400 metrów powtórzyła Kiełbasińska. Brawo! Przed chwilą czwarte miejsce w finale sprintu na 60 metrów zajął Dominik Kopeć. W kraju kopali i kopią w PKO Ekstraklasie. Najpierw sporego kalibru niespodzianka w Łodzi. Widzew po dobrym występie w Warszawie przegrał przed własną publicznością 0-2 z Wartą Poznań. Kończy się mecz w Kielcach. Korona na kwadrans przed końcem prowadzi z Wisłą Płock 1-0. Przed nami spotkanie Górnika Zabrze z Legią Warszawa. Gospodarze niepewnie ligowego bytu. Goście na pozycji wicelidera tabeli. Tak ten mecz reklamuje trener Legii Kostar Runiajić. Ligowy klasyk, dwa świetne kluby, oczekiwania kibiców w Zabrzu duże, bo jak przeczytałem, to dla nich najważniejszy mecz w sezonie. Mówił Kostar Runiajić, pierwszy gwizdek sędziego w Zabrze o 20. W Premier League Katus pod topora uciekł lider tabeli. Arsenal przegrywał u siebie ze słabym Bournemouth już 0-2. Kontaktowego gola strzelił po godzinie gry. Wyrównał kilka minut później, a zwycięskiego na 3-2 wbił dla kanonierów w 7 minucie doliczonego czasu gry Nelson i Arsenal utrzymał 5-punktową przewagę nad drugim Manchesterem City. Ekipa Pepa Guardioli wypunktowała 2-0 Newcastle. Wreszcie wygrała Chelsea. Właściwie wymęczyła 1-0 z Leeds u siebie i pewnie chwilowo posadę trenera The Blues zachowa Graham Potter. Pod siatką Szlagier Plus Ligi dla Aluronu Warty Zawiercie 3-0 pokonał we własnej hali Asekuresowie Rzeszów. Jastrzębski Węgiel 2-1 w setach prowadzi ze Ślepskiem Suwałki. Trwa czwarta partia. Na zakończenie wsiadamy na rower. Majowy Orlen Wyścig Narodów wjeżdża na Słowację i Węgry. Mówił o tym na dzisiejszej konferencji prasowej w czeskiej Pradze dyrektor imprezy Czesław Lang. Cieszę się bardzo, ponieważ w ogóle taki był zamysł, gdy zaczęliśmy robić ten wyścig, organizowaliśmy go najpierw w Rzeszowie, później byliśmy w Białymstoku z myślą taką nawet, żeby wjechać gdzieś tam na Litwę, przerwał nam problem z COVID-em i tak dalej, no ale zobaczyliśmy, że jest duża szansa tutaj, żeby ten wyścig zrobić trochę taki bardziej ciężki, bo brakowało nam trochę gór, stąd wyszliśmy z taką propozycją do Federacji Węgierskiej, Słowackiej, do Czeskiej, żeby wspólnie razem zorganizować tutaj te etapy. Wyścig rozpocznie się 24 maja na Węgrzech, zakończy 28 w Sanoku, a Czechy, o których wspomniał Czesław Lang, będą gościć wyścig amatorów towarzyszący głównej imprezie. O sporcie znów po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed silnym wiatrem na Pomorzu, Mazowszu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach ostrzegają synoptycy. Na Bałtyku sztorm. Wiatr może wiać siłą do 9 stopni w skali Beauforta. W nocy możliwe przelotne opady śniegu. Na termometrach od minus 7 stopni w Dolinach Karpackich do minus 4 w centrum i 0 na Helu. Niedziela także pochmurna z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 0 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Matejko maluje obraz Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. To nie portret człowieka będzie, ale najważniejszy moment jego życia. Czy uważasz, że wydanie De Revolutionibus nim nie było? Bez jego badań i obserwacji nie byłoby księgi. W roku Mikołaja Kopernika słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Anna Szamotuła, Salto Mortale. Na podstawie O obrotach ciał niebieskich Mikołaja Kopernika. Zapraszamy w niedzielę po 22. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Moc wrażeń na stoku? tylko w Czarna Góra Resort. Naprawdę długie trasy narciarskie, nocne jazdy nawet do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór. 10 minut po 19 nadciąga z wielką mocą pora muzycznego relaksu, czyli Departament Rytmu w Trójce, który zaczniemy bardzo dynamicznie od Donny Summer, która zaśpiewa Hot Stuff i She Works Hard for the Money. Ten program realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Radosław Okrasko. W tym składzie będziemy z Państwem do godziny 22 w Trójce. O tym, że ktoś ciężko pracował dla pieniędzy, zaśpiewała Donna Summer. She worked hard for the money. A wcześniej Hot Stuff. Zostaniemy jeszcze w kręgu muzyki tanecznej w trójkowym departamencie rytmu. Nowojorczycy z grupy In Deep będą wspominać DJ-a, który uratował im życie ostatniej nocy. No, nie wiem, o którego DJ-a im chodziło, ale nam będzie dziś chodzić o DJ-a Rodriguez'a, bo to on zagra Dolce Marimba tuż po utworze Last Night a DJ Saved My Life. I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Dub time. byli elektrofunkowi In Deep i Last Night a DJ Saved My Life, a następnie DJ Rodriguez i Dolce Marimba w trójkowym departamencie rytmu. Zdecydowana większość DJ-ów lubi grać utwory Daft Punk, głównie dlatego, że kawałki tego francuskiego duetu ratują im niejednokrotnie życie w sytuacji, gdy klubowicze domagają się czegoś przebojowego na parkiecie. No i wtedy taki DJ sięga po utwór na przykład Get Lucky. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Thanks to get lucky.

Instant Crush i Daft Punk. To była francusko-amerykańska współpraca muzyczna między Daft Punkami a wokalistą amerykańskiej kapeli The Strokes, Julianem Casablancasem. Madonna też kiedyś zwróciła się do DJ-a w teledysku do piosenki Music. Okazało się, że to Sacha Baron Cohen, a.k.a. Ali G.